أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إجيث فلندريمي ما أبسلوت ما يبلوت إتاكون وتم زوتي التون الله تبارك وتعالى Përshëndetjet tona, përshëndetjet Allahu Gjelle Gjelaluhu, mëshira bekimet e ti të gjitha, mbi zotriju në pengamberve, më të mirën e njërzimit Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, u dhërëfijësin drejt zotit vetë, drejt zotit të bareke vë të ala, bekimet qofshën mbi shokët e ti të ndërshëm, mbi gratët e ti të paçta, mbi gjithë familën ti, të lartë dhe të gjithë muslimanat të cilët pasojnë dhe ndjekin me të mirë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejin e Zotit Xhelle Xhelaluhu, vazhdojmë në vargun dhe ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalës së Allahut Xhelle Xhelaluhu. Dhe kemi ngel tek ajetet ku Zoti jonë të bardhë kjo vëtë e ala, në e shfaq lëvizjen e një grupi të caktuar në mesin e muslimanëve, të cilët thonë se janë me petku në muslimanëve, janë në lëkurën e muslimanëve, mirë po Zoti jo në Gjellë Gjellëluhu me rahmetin e ti, nga se ka dashme në mëshiruhe, në ka të regu se është një kategori dhe këto janë cifatët e tyre, se këta nuk besojnë në realitet, mirë po për levërdit të caktuara, për dobi dhe interesat të ngusht të jetës e tyre, ata kanë pranuar që t'jenë në mesin e muslimanëve. Jo që ata, sinqerisht nga zemra, me qiltërsi prej brenda, futën të këmuslimanët, mirë po kanë qëllime të caktuara. Dhe Zotë i Onë Gjellë Gjellëluhu e ka zgjat biseden në sëqarimin e këtyre, nga se shumë më rëndësi besimtarit ta kupton kush janë këta dhe sa është rreziku me qenë si ta. Kush janë këta dhe sa është rreziku me qenë si ta. Kjo është ajo çka Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka zgjat bisedën në këtë grup të caktuar, të cilët në gjuhën e shariatit quhen munafiqun. Munafiqun. E përmendëm se gjuhërisht, në aspektin gjuhësor, nën kupton shfaqje e diçkaje dhe fshehje kundërtës të asaj çka është shfaqje. Pra kanë shfaq islam dhe kanë fshehë mos besim, kufër. Mirë po, ajo që ka neve në intereson është si funksionon brendia e tëre, si lëviz trurit tëre, si është harta e trurit të ati, të një munafiku dhe një hipokriti. Andoj Zotë Jonë Gjellë Gjellëluhu ne e shpegon. Shekhull Islam vë të imije, thotë dëbia e muslimanit të sinqert në mësimin e sifateve të munafikave është se ai ka mundësi mu cilësu me një cilësit të tëre edhe nëse nuk është prej tëre. Nëse do të dikush, po çka më vinë mua kur unë e di vetën se s'jam prej tëre? I themi, dietarët kanë thanë, nuk në ka kalzu Zotë jonë këto mesele, vetëm që njeriu të këtë kujdes që mos bëhat qoftë edhe me një sifat të tëre, qoftë edhe me një kant prej kandeve si ata, nga se në një qatë kand kam ju bo dam muslimanve, kam ju bo dam muslimanve. Andë ka dhënë Zotë i unë Gjellë Gjellëluhu, wa minkum semma'une lehum, e prej juve muslimanve ka që i dëgjoni ata, se si njifti. Shiko Zotë i unë Gjellë Vahala, thot prej juve ka që i dëgjoni ata, e kur ta dëgjosh hipokritin dhe diftirshin, dhe ata i cili ka hipokrizi, pandje shmërisht i bandam muslimanve. I bandam muslimanve. Deri sa Shejhul Islam Ibn Tejmije ka thanë, dhe në të gjithë grupët e ithtarve të bidatit të rand, po duhet shpesh herë me i detalizu shprejet, nga se ta kapin kështu, kallop. Në të gjitha grupët e bidatit të rand, si gjehmizmi, khavarijizmi, murgjizmi, kaderizmi, gjebrizmi, këto të rand, qka janë, rafidizmi, krejt ka thonë kanë nifak. Krejt kanë nifak. Pastaj dalohet doza. Nërma rafidit janë më të rand nifak. Janë më të rand nifak. Tjetra gjehmit, pastaj khavarisht, pastaj murgjit, pastaj kaderit, pastaj gjebrit, edhe dalohën në mezeti. Mirë po, a kanë një fak? Kanë. A e din? Jo. A e din? Jo. Mi thonë ati e i munafik, ti nxjerë sytë, nga se nuk e di. Andaj, besimtarit me qenë shumë i kujdesëm, nga se mundet mu cilësu me disa cilësi, nuk i di ato. Sikur, në aspektin konkret, e kini virus nuk e di. Kur del, kur ta dëmtoje gjymtyrën. Kur e mërvesh, kur të ta dëmtoje trupin. Kur e mërvesh, kur ti shifsh pasoja, a ka mundësia i lëviz, e banë punën e vetë, ti lëviz duke mendu se e kinë regull, i shef ma vonë pasoja. I shef ma vonë pasoja. Kush mundet me e zbuluat virus, para se me ardhë me pasoja, mjeku specialist për ta. A i thot, ki virus, ti thu mirja, ki virus, ti këm ngullë se s'ki kur gjo, a i këm ngullë se ki diçka. Kështu janë djetarët. Ata këm ngullin për së mundjen, se e din se kje, mundet me arë me pasojën e prishjes së njeriut, ndërsa njeriut deri sa nuk e ndjenë. Kështu janë njerëzit. Kështu janë njerëzit. Dojnë me endi, sikur që e endi në ushimi dhe pijen. Mirë po, Kur'ani Zotë i Gjellë Gjellë Luhu, na fletë për një kaptinë e cila quhet Seddu Dharaa, pengimi i rrugëve të këqija. Pra prej larg e pengonat e cila ka mundësi mukanos. E kemi përfunduar ligjëratën tonë në tefsirin e Kur'anit në ciklin e fundit, në ligjëratën e fundit me ata se cila është më e madhja që dietarët e kërkojnë në Kur'an. Djetarët e mdoj, sahabët, kërë lexojnë Kur'anin, tabiinët, tabiinët, qka lipin mas shumë ti? Qka kërkojnë mas shumë ti? Ibn Qayyim el-Jauzije, Shejhul Islam Utejmije, mas shumë ti, ka thanë, se lefi, brezat e parë, kërë kanë lexu Kur'anin, mas shumë ti qka kanë kërku, ashtë sifatët e Zotit, cilësit dhe emrat e Zotit. Andaj kanë qupluon shumë për këtë meselë, janë nda grupe për këtë mesele. Pse kush më shumë e ka gjejtë dhe studiu Zotin e vetë në Kur'an. Andaj, këtë të uhidi dhe njësimi Zotit është ngritur me bjëmrat e ti dhe cilësit e ti. Andaj, ka thënë Allahu Gjellë Gjellë, huja e juhën nas, o abudu rabbekum, o ju njërës, adhuron e Zotin e juaj. Pse? E ledhi khalakakum, se aj ju ka kriju. Qëka të më thonë ju ka kriju? Aj e ka emën në krijus. Aj krijon, si fat e ka këtë. Pra do mos dëshmërisht dhëtë mi u bindë ati se veç a i kryon. Do me thonë, mos shumë ti qka e kanë kërku në Kur'an muslimanët e parë, cila është pritë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, është ajo që kanë thonë djetartë në përmjet ajeteve me mësue qenjën e Zotit. Qenjën e Zotit. E shepë sa Allahu kur të ndaloje një sendë, dije se aj e u rejnë ata, dije, kjo zotë jotë, e u rejnë flistën. Kur ta shifë sa Allah u kretë pas tërtat i urdhronë, i lejonë, sendet e mira i ban halal, sendet shumë të mira i obligonë, sendet që meritonë me qenë njeri ju i pasht, i ban të pëlqime, e kështë me ratë. Kur ta shifë shtik të në Kur'an, e para qka e përfiton është, thu qëfar zotë jështë ki. Kretë të mirat i lejon dhe i urdhron, dhe kitë këqia t'i ndalon. Kjo është qëka e ka lipë Kur'an, sahabët. Ka thënë Zotë e jonë, kur kanë shku në Etiopi, muslimanët e satë kanë emigruë, dhe kur kanë dalë me volë me kryetarin Etiopis të Habeshit, qëka i kanë thënë? Ka thënë, qëka ju thotë rësulli juve, ajë cili ju i besoni ati, kretë qëka ka folë, ka thonë, nuk në urdhron vetëm se me diçka e cila është e pastër. Si, për shembull, dipika, adhurimin e Zotit një, Sa është një, dhe veç ati meriton t'i bindemi. Mos me adhuru gurzi. Mi mbajt lidhjet farefisnore. Shiko shka ja ka përmend mas pari. Mi njerët mas adhurimit. Ka thonë na urdhon mi mbajt lidhjet farefisnore. A ka dikush që qëta e qunë të ligë, me thonë, kjo feja juve, qka punat që i thotë me mbajt lidhjet farefisnore? Kjo flishtin është kjo. Hasha lilla. Ska mundësi. Me imbajt lidhjet farefisnore. Tjetra, ka thonë me indihmu të doptit. Cëli thotë jo? Cili thotë jo? Thotë ky shëriat është kundër vlerave njërzore. Me indihmu e të doptit. Me erujt jetimin dhe mësë me angram pasurin pa hak. Cëli shëriat? Cëla mendje njërzore mullet me cilësu këta si të likë? Ska. Për ajo qka e ka përmend, karshi jo besimtarve, ka qenë ajo se këto vepra qka i ka urdhru janë për një Zotit madhë edhe një Zotit mirë. Ka thamë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, duke e studiu që këtë regull, duke e hulumtu këta, që ka thamë, inna Allah e gjemil, ju hibbul gjemal. Allah është i bukur, e donë të bukurën. Inna Allah e tajjib, Allah është i mirë, wa la yaqbalu illa at-tayyib, dhe nuk pranon prej punëve se të mira. Nuk pranon prej punëve se të mira. Vëllezër, nuk ka më mirë se ti me e gjetë nefsin e Zotit këtu. Kur'an. Mos u koncentro shumë në sendet që janë periferike, në sendet që janë degësore, janë jo të kondit të rand të meseleve. Meselja më e mirë është me ditë çfarë Zoti kije. Qëfar Allahu Gjellë Gjellaluhu të ka urdhruhe me ju nështru atina. Pse valë që stohet dashuria? Që stohet dashuria? Disa për djetarë, kër kam përmend për ata cëtët e njovin historinë e pengamberi sëllë në detale. Ka pos muhaditha, njës të studius të hadithit, e kanë ditë historinë në detale që ti nuk ka mundësi as takati me të lanë me ngu dërin funa e që ka folë. Kredi ka ditë detalet, nga lindje deri, qka është transmitu? Jashtë të transmitimit, s'ka mundësi. Qka është transmitu, kredi ka ditë? Dhe kur kanë diskutu ndër njëherë, pse mi përsërit të rivajete? O këri, e morën vesh historinë e pengamberit sëllëm, pse mi përsërit të rivajete? Pse vazhdimish me studiu historinë e pengamberit sëllëm? Ti pëtë, ta ma më gri më abeti. Jo, kanë thanë, se përsëritja historisë ti po në ështën dashnijën. Të ja lexu shpesh historien, po shtohet dashnia. Ata kanë këshirë me shtu dashurin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se aq më shumë çka e do, aq më shumë e ndjek, aq më shumë çka shtohet madhrimi, shpesh herë ka rast e ki dëgju një rast të historisë të ti, alaihi salatu wasalam, po nuk e ki ndje bash bërthamën e rastit dhe pozicionimin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë rast dhe kur e dëgjon disa herë, atëherë fillon me vërtet me hije në ngjarje dhe më të shtu dashuria për këtë njeri të madhë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Asikur për shembul Muhammedi aleyhi salatu wasallam kër ishtë në Mekë ishte i dobet dhe kër i vdeq agja i ti u dëpsu edhe më shumë se ra kalaja cile mbronte. E thot Ibnu Ishaqi se pejgamberi aleyhi salatu wasallam pas i vdeq agja shkoj këtë fisët e Arabve dhe ju thojke, a ka dikush që kam nimon, a ka dikush që kam strehon, për çka me më strehu? U belli gharisalet Arabi, ta qoj në vend që këtë mesaj të Zotit tem. A ka dikush që kam dihmon, ta përcil, ta njoftoj, ta shfaqi mesajin e Zotit tem. Personalitet i pejgamberit alayhi salatu wa salam, një brengë ka pas që njerëzve t'ja u komunikon fjalën e Zotit që i ka zbrit dhe ju ka thonë nuk kërkoj diçka tjetër, vetëm mos t'lejoni torturohem, përsekutohem dhe të nënçmohem, vetëm çka? Vetëm ta përcjellë fjalën e Zotit tëm alayhi salatu wa salam. Andaj vëllezër të nderuar, neve kur lexojmë Kur'anin jashtë akret dobive, mirësive, udhëzimeve, këshillave, neve duhet me lip nefsin e Zotit te bareke ve teala, qenjen e tij. Qysh ai i zbrit sendet? Si ai i trajton sendet? Qysh këshir ti je? Dhe më thonë, ti krijesë rob, qysh të këshirë Zotë i jëtë tyje? Dush me mendu këta. Qëfar raporti kje me Zotin tanë? Se shpesh herë prej duar të rokitjeve, prej mjedisit, prej angazhimeve të jetës, prej dinamikave të jetës, prej asaj lëvizjeve të shpejta të jetës, neve shpesh herë harojna me e këshirë raportin tonë me Zotin. Kujdi ndoshta Zotin mu nuk në këshirë fare. Se e ki hidru diqka. Allah unë arrujtë. Nuk të këshirë. Ti ala me ndonë sa e është, është me tyje. Ti ala është me ndonë. Pse? Se dinamikat e esendeve banë me mendu që ashtu. Apo, që ka thënë Ibni Gjeuzi, gjunah pas gjunahi, mëkat pas mëkati, mëkat pas mëkati, vend të këtëri një pik, Zotin e kalon ata, kise di. Zotin e kalon, a ki nuk e di, kjo është gjendje keqe. Allahu na rujtë. A dhe njeriu duhet me qenë shumë i kujdesshëm që me ditë se raporti me Zotin dhe lidhja me Zotin e vetë nuk ka në ta servilosje, nuk ka në ta që ishtë dushti, që ishtë donaj. Nuk ka me ta që ishtë dushti. Andë i bënkaj i me lëgjëzije që ka thonë në raportin me Zotin, ka thonë. A ka më fështirë dhe më kujdesë duhet me pasë se kur duhesh mi u afru dikujna, a i s'ka nevoj për tije. Ti dush mi afru ati, e ki obligim mi afru, se shkatrohesh, a i s'ka nevoj për tije. Ajo është gani, ajo është i pasur, i pavarur, nuk i duhet kërkush, qësh i afrohesh? Për shembull, dikush thotë, shka janë këto fjallë, nuk muj me kuptue. A i pasur ti s'ki nevoj. Një miliarder, multimiliarder, me biliona pare ka, me qindra fabrika, nuk ka nevoj për kërkan, as për pasuri materiale, as për strehe, për kreti ka. Edhe me shkua ti mi a që disa euro, ma e që të 100 euro, ma e që të 1000 euro, miliarda, triliarda ka. Që shi këshiraj këto? Qam duhum këto muen? Ku mi që këto? Miliarda kam, kam pasuri sa dush. Mere që këtë mjetë në shtatë duhet. A i thëtë unë e kam fabrikën e kësaj. A mund është mu afru të ki person? Së mund është, se krejti ka. Shumë është fështirë mu i afru ati cili, krejti ka. Që shkim ju afru? Krejti ka. Kjo në raport njëri me njëri. A Allahu, kur ti dhush Allahu, mere që të punë, ha, që i duhet? A i thëtë unë të kumë bëti, unë të kumë në të katin, unë të akumë mundësu me punu, edhe së nduhet kjo punë. Kjo është mështirë mu i afru ati. Andë kërë vetën Abdullah ibn Abbasin, djalin e Agjës, pejgamberi s.a.s. i thanë, qka është Allahu Samet? Kërrejt, edhe fmi, edhe të vegjel, edhe të mdoj, edhe tri e lezojnë, kull hua Allahu ehad, thuaj Allahu është një, Allahu Samet, Allahu është Samet. Qka e ka kuptimin? Tha, kërrejt kanë nevoj për atë, aj, për kërkan s'ka nevoj. Kjo është madhria dhe lartësia e ti. Aj, s'ka nevoj për kërkan vlezër. Ti ju afrova, ti s'ju afrove, his s'prish pun. Andë ka thënë Allahu Gjelluar në Kur'an dhe djetarë ka thënë, kjo është prej argumenteve të Kur'anit, ku ka thënë Zotë i unë Gjellë Gjelluhu, fe men shë e fel ju'min, wa men shë e fel jekfur. Këtu, qështu nuk shkru në kërkonë. Veç Kur'an shkëllon. Kush doje le të besoje, kush doje le të mohoje. Allah o thotë, si dush beso muë, si dush mësë më beso, për mu nuk ka problem, se nuk më duhësh. Allah, kjo është shumë e ranë. Si dush besoj, si dush mësë besoj. Po si besove, që bëhot, kur gjazë bëhot? Ja me miliarda si besoj. Ja me miliarda si besoj. Dhe Zotë Jonë Gjellë Gjellë, prapë është i madhë. Prapë është i lartë. Andaj thana hadithin, e të zënë nga zirë ima muslimi, pejgamberi s.a.s. tha, ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, o ju njërës, si kur i pari për juve, pite Ademi, derit fundit për juve, jo veç jo, këtu ishtime dhe gjinët, pari për i gjinëve, derit e i fundit për i gjinëve, kërejt ju pa përjashtim, mu ka në devoqëmërinë më të mirit për juve, po krejt më konë si Muhamedi a.s. krejt. Kitë më konë si Muhamedi a.s. Me zade dhe li kefi mulki shejë. Kjo së mashtonë mu pushtetin hiqë. nuk më shton pushtetin hiç. Edhe këtë ju mu konë si iblisi, për mu prap nuk prish pun hiç. A kjo është Zoti jon te bareke wa taala. Dhe disa dietarë kanë thënë në bisedën dhe trajtimin ajetet që Allahu na i kallzon për munafikat, Allahu e tregon një cilësi të vetvetes, edhe ajo është izja, lartësia, krenaria, të mbajturit më të madh. Allahu xhallahu ala ka thënë lahul kibriya, Allahu i takon më majt më të madh. Dhe e ka bërë të mbajturit më të madh nga ana e krijesave kibr. Kibr, nëse ti e ma vetën me të madhë, të nënçmonë Allah, a aje ma vetën me të madhë, pse të nënçmonë ti e vetën e ma, se ati i takon, ti së takon, robë, ti piku i e pëmbash me të madhë, s'ka mundësi. E djetarë kanë dhënë, nga ajetet e nifakit, që i ka përmenë Zotë i unë gjellëvala, për hipokritat e kuptojmë të parën mesele, a është sifat i Zotit, mbajtërit me të madhë. Ku? Ku a kjo? Qa thëtë Allahu gjellëvala? Ju khadi'u në Allah, mundohën e mashtru Allahun, a realisht, wa ma jakhda'u në illa, enfusehum. Ama ata, realisht, janë të mashtruar nga anë Allahot. Shika, ata kanë të nëtu mi ba, dalavera, dhe hile Zotit, Allahu ja ka këti mbrapsht. Ka thonë, jo, me mu së shkojnë hilet. Nuk ka fora, nuk ka të une, që dikush mundet me arme me, nuk ki, o lajdashër, nuk mundesh me një mendje që ta ka kryu Zoti, ti mi ba ati diqka. Nuk mundet be vla ki telefon me mba sharmua. Nuk ka mundësi. Nuk mundet me mba sharmua. Se kjo mjet. Nuk mundet, ki nuk mundet me mamë shumë mua. Nuk mundet me mlëndu. Nuk mundet me qodor. Nuk mundet me shku mendje diqka për mua. Për reshtë se une është tipi. Une është ka i du i bajkti. Kjo kryes me kryes. Po Zoti jonë gjellar që në ka kriju, qka do mi ba ati? Kur gjansën i ba? Andaj dhe të me kuptu e se, izja Allah dhe shumë e madhe, hitë s'ka nevoj, andaj këtë regullë në bëjë me. Na do të vim prap në ajetët tjera, kur përmenën sifatët e Zotit, që do të shofëmi se djetarë, si kanë thanë, kujdes, këtu e tregon Allahu madhrinë e vetë. Madhrinë e vetë. A ju e dini se këtë Kurani ka arë për me kalzu qka? Li tu kebë biru Allah, që ta madhrani Allah, ka që? E që shme madhru, kur ta shifni sa është i madhë? Kur ta shifni sa është i madhë? Andaj kjo është meselja e parë të cilën djetarët e kanë përmend në këtë varkë të ajeteve, se njëriju duhet me ditë se Zoti i ti është i pavarur nga ai, nga ti, nga unë, i pavarur nga punët e tua, i pavarur nga mendimet e tua, i pavarur nga dhuratat e tua. Nuk mund është mi dhona ti dhurata, se gjithë shka, këtë ti e dhurat e ti. Ti e dhurat e ti, e së një e pa ti dhurat, dhurat në qka e ta ka dhënë si dhurat. Së mundësh, a i ka kryua. Andaj kjo është meselja e parë, e cila njeriu e ngrit madhrimin e Zotit vetë në zemrën e vetë, dhe e di se e ka një Zot të madhë, me ta duhet me pas kujdes në raport, dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka vendos në sprov neve. Në ka vendos në sprov neve, se sa do të madhrojnë Allahun të bareke wa të ala. Pastaj, përmendëm se Allahu Gjelluara ka thonë fi kulubihim marad, në zemrët e tyre ka së mundje, fezadehum Allahu marada, Allahu ja ushtën së mundjet, walahum adhabun elimun bima kanu yakdhibun, dhe ata kanë një dënim të dhëmbshëm për ata të cilën e kanë bërë prej rrenave. Këtu është një mesele, nuk do t'i qasëm i tash, nga se duhet me folë ma gjanë, duhet kalojmë në ajetën tjetër. Kjo është se në Kur'an, kush e lezon Kur'anin e di, sa Allah u shpesh thot, velehum adhebun adhim, velehum adhebun elim, velehum adhebun muhim, i ka të lëdhëshme shprejet Zotë i Gjellewala për dënim. Herë thot, dënim të dhëmshëm, elim. Herë thot, adhebun adhim, dënim të madhë. Herë thot dënim poshtërsues, muhin. Dhe krejt këto kanë dalim kur vinë. Dë njëherë vjen i madhë, dë njëherë vjen i dhemshëm, dë njëherë vjen poshtërsues. Për shembul, në surën Duhan, Allahu Gjellewala, një për e qafirave, lojt e qafirave, kër e dënon, që i thot, dhuk, shioje, inne ke entel azizul kerim, se ti u majshë me të madhë, edhe ti i ka njëri i lartë. E tash, ja, kjo e talje, talje me ata se me të kotë është mbajt me të madhë. Djetarët kanë thanë, kjo është adhebun muhim, kjo është dënim poshtërsues. Qish mi dalu këto, në do të flasën në legjerat të veçantë ku t'i vene rendi, mirë po, ajo që ka dush me pas parasysh, pse vjen adhim, pse vjen elim, pse vjen muhim, është se nga loj i veprës. Nga loj i veprës. Zakonish për munafikat vjen elim. Dëdhëmpshëm. Për qafirat vjen adhim. I madhë. Pse? Se këto që janë konë mrena, janë konë përbashkët me ata me një pik, dalum me ta një pik. Jo vesimtari ja konë karshi, munafiki ja konë mrenda. E ka lujtë rolin ati cili është jashtë prej brenda. E Allah o thotë, për shkak se i ki mundu besimtar të ma shumë, ti të konë më dhimë të ma shumë. Elim. Andë këtë ka thonë, valehum adhebun, elim. Jo që nuk është i madhë, a i dënimi është shumë i madhë. Ato e kanë kitë gjenemi në bikokë. Ato janë më funë, shtresën më të ullë të gjenemit. Po pse ka përmenë dhimë shumë, atë jo besimtarët ka thonë të madhë, se këto kanë shkaktu ma shumë probleme. Këto i kanë shkaktu dhimë të pejgamberit, sallallahu alajhi wasallam. Ja kanë akuzuar nderin. I kanë bërë telashe, ku kanë pas mundësi e kanë gjujt me të shame. U dhuni kanë thonë, ki janë dhesh, kreti ngonë. Kështu që e ka shkaktu dhimbja, edhe Allah o thot, mos u shqetëso, ka dënim dhëmshëm, ka dënim që e përvlon ata, mua ti ku aj ka veprue. Andaj kjo është sa i përket, sa i mesejle. Pasaj Zotë Jonë Gjellivala thot, wa idha qile lehum la tufsidu fil ardi, kalu innama nahnu muslihun. Dhe kur atyre u thuhet mos bani fesat në tokë, ata e kthejnë dhe thonë, ne me të vërtet jemi vetëm përmirësues. Allahu Gjeli Gjelalu thotë, kur atyre u thuhet moni mos bani fesat në tokë, mos e prish një rendin, ata thonë, jo, innama ajo që ka na e bojna është përmirësim. Ajo që ka na e bojna është përmirësim. Ela innehum humul mufsidun. Allahu thot, jo. Ela, ata, mu ata janë që bojnë fesat. Walakin la jesh urun, ama ata nuk e ndijen. Para se me hi në mi bo tefsir, shpjegim, këto ajete, këtu dhe të përmenmi diçka e cila shumë rëndësishme që të përmenmi në tefsir. Djetarët kanë thonë, gjdo shprejhje, gjdo sen që ka egziston, i ka 4 egzistenca. Gjdo sen që ka egziston, i ka 4 egzistenca. Dhe më dhonë, gjdo sen, që ka është, i ka 4 egzistenca. Që ka është e para? U gjudën dhihni, egzistencë perceptuese. Çdo sen ti njëherë e percepton, mene e ki. E dyta, u gjudën lafdhi, egzistencë e shprejes, e shprej. U gjudën kitabi, egzistencë të shkruhet, e shkruhet me laps. Dhe u gjudën hakiki dhe egzistencë reale. Dikush thot, këto filozofira nuk i kuptoj, se endet nga trume, shumë e thjeshtë. Është lapsi, është libri. Për libri, fletoria i ka 4 gjendje, 4 egzistenca. Egzistenca e parë ku është? Fletore, ha? Dullën shkronjat. Fletore. Ha? Thamë, fletore. E dyta, me e shkrujt me një vletë fletore. Shkronjat janë egzistencë, për e shkrujnë fletore. Tjetra, në trurin tanë e perceptonë fletorën. Apo? Dhe e katërta, vetë fletoria. Vetë fletoria në realitet. Shejhu l'Islam Ibn Tejmije thotë, filozofat me qëto katër kam problem. A ma e keqë, është ka, kujtojnë që mas shumë t'i di, mas shumë t'ju kam prish. Edhe njerë i përsëritës janë shumë të rëndësishme. Çdo sendi ka 4 egzistenca. Në tru njëherë, e parafiteron ti. Pastaj e thue. Pastaj e shkruun. Pastaj ajo realisht ekziston. Gota në tru dhe vet gota. Këto janë ujudat, i thojnë. Egzistenca. E ta shtefsiri qka është? Tefsiri qka është? Tefsiri është i me lexu fjalën ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kto në mushaf është shkruar, ti e lexon, a lexon? Kjo ka realitet, ka ekzistuar, ekziston njerëzit të cilët janë të cilësuar me këta dhe tjetra dhe në tru e percepton. Puna e mufesirit, cila është puna e atij që ka komenton dhe shpjegon, cila është që këtë fjallë të shkrume dhe cila shpreja, të e lezon, me ta prunë në trunë, qka e ka për qëllim? A kuptut? Qka roli i Abdullah ibn Abbasit, i Mujahidit, i Ata ibn Jesarit, i Katedes, i Abdullah ibn Mesudit, kur thojnë, kështu e ka për qëllim kjo fjallë? Qka po do me thonë? Edhe aj, edhe ti e lezonit njëtën fjallë, edhe aj bashkë me ti lezon njëtën. Ama në trurin e ati, u kanë qelë dritarët që ka të tisë janë qelë. Si kur ti mështë të kështë po gotën kur? Kur se ki po? Edhe flasin pas të njerëzit, gota, gota, kështu, gota rëmbulla, gota. Ti anis të e morë për mend, të e mësën më gota. A është, a je ti i njëtë, që si ki po kur gotën, edhe ajë cili e ka po? Nuk janë të njëtë. Nuk janë të njëtë. Nuk ka mundësi. Na flasmi për Muhammedin alayhi salatu wasalam, fjalët e tij, rruga e tij, suneti i tij, të gjitha po. A jemi të njëjtë me Abubekrin i cili ka jetuar me ta, e ka prek dorën? A ka dalë bashkë me ta në ekspedit? Ka jetuar me ta, e ka dhënë krejt për ta? I kanë dëgjuar fjalët prej gojës tina alayhi salatu wasalam? E ka kuptuar çka po do të thonë? E ka pa tu lëviz? Edhe na që tash mas 1400 vjetëve që i natu mësu për ta, jo nuk e natë njëjtë. E Abubekrin, trurin e ti janë qelë fotografit më të qarta. Janë më të qarta, sa e ka pa. A në kërëthena Muhammed a.s. Me thonë dikush, qysh? Nuk i dina. Nuk i dina, se se kena pa, a.s. A në i punë e mufesiri, cila është? Shekru sa më të imije, kur folë për qëta, e lidhë me imanin, e lidhë me dëvoqëmërija. Kur thot, shumë njerëz mendojnë dhe nuk din me dalu se ekzistenca e realt e imanit në zemër dalon nga tri ekzistencat tjera. Ekzistenca e realt në zemër me pas iman dalon nga tri ekzistencat tjera. Cilat janë tri ekzistencat tjera? Vujudu dhihni, me perceptu, imani, besimi. Tjetra me folë për ta, imani, imani, imani. Dhe me shruj për imanin. Kret këto tri ekzistenca mundën mu kanë të ti realisht se ki imanin heq. Zotin arut. Kështu që njeri ju duhet me pasë shumë kujdes. Duhet me lip hakikatin. Duhet me lip hakikatin. Dhe gjithashtu i bën Tejmija me këto regula, qka thot? Të sifatët. Errahmanu alel arshi stawa. Allahu në mbi arshin e ti qëndron. Tash, i merë këto të trijat. Errahmanu alel arshi stawa. Kjo është prejhje. E lexon me gju. E shkruan, është shkruar në mushaf. Apo? E tash, vinë dy ekzistencat tjera, që na blokohemi këtu. Cela është ajo? Ekzistenca perceptuese. A ka ajo? Pa, mje ka. Ka, e dim që i ka. Dhe mund, Allahu Gjellar që ndronë bjarësh. Qëfar pa mje ka? Nuk e dim. A ka pa mje ka? E ta shekhu sa më të imi e qka thot? Ne e pohojna shprejhjen. E ledzojna. Thojna që ajo ka pa mje dhe thojna që ajo është reale. Di dina, di si dina. A ka problem? A ka problem? Nuk ka problem. E vinë, bida gjithë thënë, ka problem. Ja. Masi smuj me pa, së është ajo. Dutë me shmangë. Ne i thojnë, jo gjithë dësen që egziston, dush me pa. Jo gjithë dësen që egziston, mund është me pa. Apo, smuj. Ne e besojnë a Muhammed Sallam, se ka egzistu, ga disin arabik, në Mekë ja kanë, Medinë e ka shku, ka lëviz 23 vjetë, e ka pru këtë fe, dhe kur se ki pa? Kur nuk e ki pa? As nuk e diftirën e tina, alej salatu selam, a dyshon dhe njëherë, hiq kur. Kështu që Shekhu Sant i Bëntimi e thotë, mos i përzini këto mesele, mundet me egzistu, e ka pamjën e vetë, ti se di, se ki kapacitetin me e pa ata. Apo, ne e kena trunin mrena, kur se kena pa? Trunin, apo, lavdrohet njëri, shumë i me që më jam. Qitë ma jashtë? Qitë e jashtë? Apo, unë jam shumë inteligent, qitë e jashtë inteligencën? Qëjtë të shofë në të prekna? Ska, muhabet bosh, A ekziston? Kush e mohon prej vetes ekzistencën e inteligjencës? Madje kur ti thuaj dikujt ignorant, i del flaka, me ditë se edhe çashtu është. Edhe më kon ignorant i del flaka, pse? S'do me përkacu në ignorancë. Këto katër elemente janë shumë të rëndësishme në tefsir. Na duhen më vonë. Do të thotë kjo ka qenë e duhur në fillim të ligjëratave me e përmend, mirë po, na duhet nga se jemi në fillim të ligjëratave, na duhet për më vonë. Për disa gjëra, ne do të thomi, kjo e ka realitetin e vetë, kjo e ka pamjen e vetë, ama na i besojna, të të katërtat, di dina, di si dina. Përsa thëna, Ar-Rahmanu alel arshistawa, Rahmanin bi arshindran, diku i gjenë thotë, e pamja, e nuk e dim, e realisht, e nuk e dim, e po pse e lexoni, po e lexojmë se ka zbi Zoti jonë, Gjellë Gjellëlu, pse e besoni një sen, qka nuk e perceptoni, nga se kapacitetet tona blokohen për para madrisë tina edhe pik. Kapacitetet tona ndalën, nuk kanë takat, nuk kanë takat, edhe mund është mu me vdek pi natit edhe së në mërim. E mund është mu shkatru, si du shvraju, si du shkatru shban, së në mërin ata, u kri. Ka dosh është të Zotë Jonë Gjellivala. A dhe ka thanë, huel ewellu, huel akhiru, huel dhahiru, huel batin. Allahu është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, i dukshmi, i padukshmi. Ha, i dukshmi, i padukshmi. Dhe kjo i padukshmi i mbit njërzit. Në dale. Apo ateistat, në dale ta shofna. Së mund është me pa. Nuk mund është me pa, se Zotë Jonë Gjellivala, jo është dësirit jam mundëson madrin e ti me pa. Se meriton. Allahu na mundsof me pa, Allahu xhallahu ala. Ktu jemi tek ajeti ku Allahu xhallahu ala ja u tregon një prej cilësive të tyre. Cila është ajo? Ata mendojnë se janë paçtues, përmirësues, rregullues të sendeve. Allahu thot, jo këtë janë çështu. Jo këtë janë çështu. Andaj thot Allahu xhallahu ala, idha qila lahum la tufsidu fil ard, mos bani fesad në tokë, thon jo, ne jemi vetëm paçtues, përmirësues. Këtu do të përmendmi një mufesir nga mufesirat e Shpanjës, i cili ka shpjegu këtë ajet dhe ka përkufizue kuptimet e këti ajeti, ku ka thanë Ebu Muhammed Abdul Haq Ibn Atije El Endelusi, ka jetu e në shekullin e 6, Allah më shërof në tefsirin e ti El Muharrar El Wajiz, thot, innama nahnu muslihun thalathu ta'wilat. Ne jemi përmirësues i ka tre kuptime. Ne jemi përmirësues i ka tre kuptime. Kjo është shumë më rëndësi me kuptu në jetën e globalizmit që ka na jetojna. Kjo është shumë më rëndësi ta kuptojna se si Zotë Jonë Gjellivala me dy ajete na i ka shfaq haptazi mentalitetin dhe geografin e trurit të munafikave. Ka dojnë me shku, ka janë të ecë, ku dojnë me mrije? Krej, me një ajet. Thot, Ibn Atije, inne me nahnu muslihun, thelathu të uilat, tre të uile. Tre të uile, tre kuptime. E para, e haduha, gjahdu ennehum mufsidune, wa hadha stimrarun minhum, alen nifak. E para është thot, kuptimi, kur kanë thonë, jo, jo, na jena përmisuës, Allahu i thot, apo ata fillimisht dojnë me thonë, se e mohojnë që janë të bo keqë, që janë të bo fesat. Thot Ibn Atije, dhe kjo është vazhdim dhe këmgullje nga anë e tyre në nifak. Kuptimi i parë, cili është, nuk jena që ashtu që shpëthuni, na jena përmirësues, paçtues, vendues të regullit, a? E tash ti e dalin shumë për njerëzve të cilët e shprejhen këta. Rënë në të vënu, rënë botror, rënë të paqës, apo e dalin edhe njerëzve të cilët nuk i din këto mesele. Pra, ekziston kategoria njerëzve të cilët bojnë fesat, bojnë shkatërim, bojnë rënim, bojnë qërënjosje të rendit në tokë dhe ata qka? Dhe ata mendojnë si janë të bojë mirë. E mohojnë që ndu bo keqë. Dhe kjo përputet me fjarën Allahu Gjelluala, walakin la jesh urun. Mirë po ata nuk e ndjenjë. Ata nuk e... Allahu ja ka heki ndjenjat. Dhe djetarët kanë thanë, kjo kategori është ma e randa në trajtim. Kjo kategori është ma e randa në trajtim. Si? Si ma e randa në trajtim? Kanë thonë, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli dhe grupa e ti prej munafikave, kanë jetu me Muhammedin a.s. E kanë po moralin e ti, sjellin e ti, vlerën e ti, virtytin e ti, rrugën e ti, pastërtin e ti, misionin e ti të pasht, agendën e ti të madhe, e kanë po se kitë kjo është përputhje me natyrshmërinë e pastër dhe kanë vazhdu një fakë. Dhe kanë vdek munafika, Zotin arrujt. Nga ana tjetër, ndërko që këta jetonin me Muhammedin rej salat e sram, veç zhvishin shkije, pranojshin islamin. Pse val, a këto mrena? Lakin laja shurun, sa Allah o këtëri a këputin djenjat. Ska, sëndin mo. Kje afer e ko Muhammedin, vishin njerëzit prej vendeve të larkta, me ja pranu për nga mberi dhe mu bo musliman, dërsa këta mrena, jo. Pse val, wala killa jesh urun, se këtëri jo në këput ndjenjat, thot Ebul Faraj, Ibnul Gjozi, Allah e më shiroft, lutë Allahun mës më t'i këput ndjenjat. Lutë Allahun mës më t'i këput ndjenjat, kur ti ban keq, nëse t'i këput ndjenjat, katër të këbire vetës. Ibn Qajim el Gjozi e thot, lutë Allahun që me dhanë ndjenja me ndjes mujën, nëse se ndinë së mujën, lutë Allah me të dhonë një zemër, se që kjo shka e kije është e prisht. Që kjo shka e kije, është e prisht. Allahu në rujtë. Dhe banë, njeri ju banë gjuna, i banë rebelim Allahut, i delë karshim me gjunahe, është ninë, nuk ndjenë. Nuk ndjenë. Nuk i di kujt i ka dalë karshim me gjuna. Dhe banë të kishe kur gjasë ka ndodhë. Dhe banë të kishe, hajtë se mira puna. I ban gjuna dhe prapë të të mira puna. Këti ju ka këpun gjenjat. Vajzdon shikimin e ti me lëshue, vajzdon shikimin e ti në haram me qarkullue dhe të të mira puna. Vajzdon gjua e ti mundit me lëlloj akuzash dhe shpifjesh dhe nuk e njenë mo. Vajzdon gjua e ti në nderin e muslimanve me thumbue, me prek, edhe kur gjanë nuk di. Këti ju ka këpun gjenjat. Këti ju ka këpun gjenjat. Imam Shafi'i ju i ka ponë zinjat e mdoja. 6 mujtë ditë s'ka dalë në gjami, në saba, s'ka mujtë me dalë në gjami, është vanua, edhe në fun, ka thonë, ku e kam problemin, tu kujtu, e ka lip, ka thonë e gjeta. Një ditë prej ditëve kalova në gjami, e pashtë njeri duke falë namaz, i shkon të kajtë. Thash, ki poshtirët, që shë zakonit, ki poshtirët, ki përfame ka, kja të dashë më ka dhu njëtë se janë shtakvali. Tha Allahu 6 mujt dit më privojt nga gjamia. 6 mujt dit. E ta është cëllë i pin neve, nëse nuk arrin me bo një adhurim, dhe një ibadet që ka e ka farz, në alet me thonë, ku e kam prek dikunën e që u ka bo penges, ku më prek dikun, ja nuk e ndjenjë. Andaj Ibn Gjozi, kër e bje këtë rast, thot Allahu të më shirov, të Imam Shafi, ti e ki dit në spedina. Të e ki dit në spedina kua defekti. Andaj, e para është me mohue si e tu bo keq. Me mohue. Me ti prish Allahu ndjenjat. Lut në Allahu në gjelluala mi u bo hasasin. Shumë të ndjeshëm. Shumë të ndjeshëm. Qa të më donë shumë të ndjeshëm? Minjarë me reaguë. Në zemër. Minjarë me reaguë. Gjdo se në shka ma minjarë me reaguë. Sufjanë e Thauri, Sufjanë ibn Ujejne, Imam Mahmedi, Shekhu i samu të imije, a dinë në qëfarë njëshmërije të madhe kanë pas. Imam Shafi'i ju, vlezër, veç kur ka arë njeri pilar, veç me arë, jo me folë me ta, shumë ashtë me folë, veç me pas pa, ka thonë kirën atë saka. Vetëm ka arë njeri, ka thonë kja njeri prisht. Ato janë qudit. Ka thonë runu pi qëtina, pa folaj, pa kalzu kur gjonë. Pse? Njenja ti ka pas shumë të mdoja. Prej largi ka vërrej lëvizjet e syrit, vetullave, gjestët, krete ka lëvizjen, ruju, kujdes, ki njëri mira. E qështu ju ka da? Pse e kanë pas zhvillu me ndjenjen? Për nga meri se sëllë, kërë e kanë pyt për disa prej sahabeve. Ja Rasulallah, filani për malip qikën, ka thënë mo, a i se hek shtakën pidore. Ka thënë ja Rasulallah, për filani për malip në qikën, ka thënë mo, saj, ko pratë si madhë, se shti dorën gjep kur. Ka i ka pa këto, a ka arda i mi ka dzu, unë jam këprac, unë e kam stupcin të dera, jo, e ka pa, për nga mesëm këtë qësia. Kiçë çështoa. I ka pasur ndjenjat e mëdha pejgamberit. Pejgamberi alayhi salatu selam ka qenë shumë i ndjeshëm. Ka qenë shumë i ndjeshëm. Ja fillon do njerëz me fol për disa prej sahabeve, Ebu Bekrit, me randu Ebu Bekrin. Dul pejgamberi sa më tha: "Mos gaboni me marandu Ebu Bekrin." Mos gaboni me marandu Ebu Bekrin. Pse vall? Pse vall? E kanë ndjesë se dikush ati boshtypje. Thot Shejh Husam Utejmije, pejgamberi e selam s'ka të leru Ebu Bekrin pak me ja prish ndjenjat, me ranu dikush. Thot mjerë për rafidit shka ja malkojnë. Allahu e di që kam ju barë rafidive, dhe se të malkojnë. Pejgamberi s'ka duru, pak ndjenjat me ja prejk. Andaj, gjahdu ennehum mufsidun, me mohu se jetu bo fesat. Kjo me keqja. Thot Ibnu Atije, Abdul Haq, Allah e Mushrof, thot e dyta prej kuptimeve është en yuqirru bi mualati al kuffar wa yad'una anna salahun min haythu hum qaraba qarabatu tusal. Thot e dyta prej kuptimeve është që ata me e pranu çka janë të bon, po mos me e pranu se është e keqe. Se këto ajete për çka kanë zbrit? Për çka kanë zbrit këto ajete? Këto ajete kanë zbrit në Medine, kur munafikat i kanë mbajt lidhjet me jehudët, me gjithë se e kanë shpaq veçën muslima. Allahu ju ka thanë, kur ju thuhet këtyneve, mosni me jehudit, moni me armikun, ato thojnë, jena të ndrejq, jena të ndrejq punën. Kjo thot komenti dit, Ibnu Atije, për shkaku i zbritjes ashtë. Dhe, ata e pranojnë që shkojnë të ata. Mirë, po të shka thojnë, nuk jena të shku të ata ideologikisht, po jena të shku politikisht për me ndrejt punët. Pra thot, e një kirru bi mualet il kuffar, ata e pranojnë se shkojnë të ta, mirë, po të shka thojnë, jetë daune enneha salah, ata pretendojnë se kjo lidhje është përmirësim dhe regullim dhe miratim i sendeve të mira. Dhe sa ata i kena do familjar, e duhet me imbajt lidhjet. Pra, a ka kështu? Botërisht ka. Botërisht ka. Dhe thalith e treta, kuptimi tret i këti ajeti, ennehum muslihune bejnë el kuffari, o el mu'minine, felidhalika ju dakhilune el kuffar. Kuptimi tret është se ata, dhe më thanë, kër Allahu Gjellera thot, kër u thuhet atyre mos bani fesat në tokë, ata thonë, vetëm jena, jemi qka? Jemi duke bo për mirësim. Cilin kuptim, djetarët kanë thanë, kuptimi i tretë është, se ata thojnë, jena ti pajtu e muslimant me qafirat. Jemi ti pajtu. Në më thanë, ata e kanë ngrit vetën më naltë se Muhamedi alayhi salatu wassalam. E kanë ngrit vetën më naltë edhe sa ato shkijet vetë. Dhe që po thojnë, as ti se ki mirë, as ata se kanë mirë. Në dyqish me mujtë mi u pajtu e. Allahu thot, ala innehum humul mufsidun, që to janë të prish mas shumë ti. Që to janë të prish mas shumë ti. Pse val? Se Zoti ka dasht me nda mes islamit dhe jo islamit. Aj ka dasht. Allahu ka dasht që ndjekësi Muhammedit mës më kanë me ndjekësi në iblisit bashk. Së mundë ndjekësi Muhammedit a.s. me ndjekësi në iblisit bashk. Ato kanë thonë, ti bojmë bashk. Ska mu përla, su përlani, rinrat. Në në të bo, se salah është mi pajtuve. Salah, andaj Allahu Gjeve Surën Nisa, ka thonë, kur të përla një burë e gruje qa, fa aslihu bejnë huma, pajtoni. E ka përdo shprejen, salah, pajtoni ata. E ja, kuptimi të rejtër se ata kanë thonë, jo, na po pajtojmë, na po pajtojmë. Të ndëruar, me zdisa meseleve nuk ka mundësi pajtim. Nuk ka mundësi pajtim. Kjo nuk nën kupton, kjo nuk nën kupton përleshje gjithmonë. Pejgamberi sa në Mekë nuk është përleshje, dhe këta për do të marrim ligjërat për këta. Në Mekë do të marrim ligjërat trajtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të meseleve në periudhën Mekase 13 vite. Me lejen e Zotit xhelal xhelalu. Po ai prapë s'është pajtuar. Është godit, ka hëngër të rrafme, ka hëngër qytet dhe nuk është pajtuar. Ama nuk ka sulmuar. E kë nuk nërkupton. Nuk pajtohesh me një meselë medikan dhe prapë e mban trajtimin. Apo, njeriu, që që përmendëm në ligjëratën e kaluar të respekti i prindërve, mundet prindi me qenë i humbur në një prepikave, i devijuar në ca pikat caktuara. Kjo nuk nënkupton ti mu pajtu me ta. Ama nuk nënkupton me ti regullën se umme ke thumme e bak, nanën tanë, pas të i babën tanë, mi u bindat e nëve. Kjo nuk e than regullën, se dushmi përplas ajetet edhe hadithet. Që nuk ka pajtim mes imani dhe kufrë, që pajton? Mes mohimit dhe pohimit. Dikush e mohon Zotin, dikush e mohon thu, bashkeni ju, njësojini. Neve nga bashkon humanizmi njërzorja. Këta janë fjallë batil. Kelam batil. Këta e ka than Ibn Atije në komentin në tefsirin e tina, El Muharrar El Wajiz, vëllimi i par në faqe 93, kush dëshiron i kthehet. Pasajtet Allahu Gjellu Ala, të tilët janë fesadgjit, pa ata nuk e din, pasaj thot Zoti i Gjallë Gjallaluhu, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humu as-sufaha walakin la ya'lamun. Thot Zoti i Gjallë Gjallaluhu, dhe kur u thuat atyre, besoni çish kanë besuar njerëzit, ata thon, a të besojmë çish kanë besuar me ngjëlehtit? Allahu thot, ata janë me ngjëlletit, mirë po nuk e din. E tash, nga ndjeshmëria që janë të bo fesat, kalon Allahu në meselet teorike, të akides dhe besimit. Kur u thuhet atyre, besoni. Qysh kanë besu njerëzit? Qysh kanë besu njerëzit? E para prej meselëve, vëllezër, që pohojmë, nga kjo ajet tila është, se do mos doshmërish duhet me qenë një burim i cili e matë, cili është iman sahi, cili nuk është. Do mos doshmërish. Ade Allah u thot, kur atyre munafikave u thuhet, besoni, qish kanë besu njerëzit, kush janë këtu njerëzit? Komenti parë është Muhammed a.s. Komenti dytë është shokët e ti. Komenti tretë është të ditë. Komenti i tretë është edhe Muhammedi bashkë me shokët e tina. Pra, Allahu Gjellar thot, besoni që shka besu e Muhammedi me shok të vetë. Ata thojnë, a me besu që shka besu me ngjëlletit? Me besu që shka besu me ngjëlletit. Meselja e parë cila është këtu, duhet gjithmonë me egzistu një burim me të cilin e matëmi imanin. Qysh me matë? Qysh me matë? Me të Muhammedit alayhi salatu wassalam, me shokët e me Abu Bekrin, me Omerin, me Uthmanin, me Aliun, me Abdulrahman ibn Auf, me Bilalin. S'mundesh të me matë me Codit. Nuk matët vëzër me Codit, matët me Ebu Bekrin. A të pejgamberi alayhi salatu wassalam përmbajuni sunetet e Ebu Bekrit dhe Omerit. Pse? Se ata janë me mua. Ata janë me mua. Nga kjo, kema amen në nas, djetarë kanë thanë, do mësë dëshmërisht është mu gjetë gjemati. A disa njerës që i thonë, unë e vetë, va. Kame nejtë në hak, vetë. A rrijet qështu? Nuk rrijet, vëzër. A ti ja ka shpërla trunin shejtani me ocean. Me ocean ja ka shpërla. Një ocean bërlogësh, ja ka shpërla trunin, unë e rrinë të vërtetën në vetë. Unë rrinë të vërtetën në vetë. Muhamedi alayhi salatu wassalam del në mesin e Mekelive dhe thot, a ka dhe dikush ka mbahet shok, se po mduhet? A ka dikush ka mdel kra? A ka dikush ka mnimon? Vec ta sosi misionin, se vet nuk shkon. E Isa, o Zot, qëm shok, dhe ja qoj havarijun. Musa, o Zot, vesën, shkoj të Firauni, qoj edhe vlavin tem. Apo, së mundet vet. Nuk ka mundësi. Ibrahimi kishte lutin alayhi salatu wassalam. Dhe i tha, o Zot, mos më lë vet. Zekeria tha, wala tadharni farda. Tha, o Zot, mos më lë vet. Tha, ja qunë Jahjen. Krejt, pengamert, ka thonë, o Zot, mos më lë vet. Në shekullin 21, në shekullin 15 nga hijri pengamert, të pretendohet që mundet vet, kella, kurçesi. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, ai që largohet nga xhamati, ai është objekt ujku. Inna ma yakulu dhibu ash-shat al-qasiya. Tha pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, me vërtet ujku e han delën e dame. E anë derën e danë, dhe që kjo vetë koka. E anë. Andaj kujdes nga manipulimet në emër të shenëtërimit të Zotit, në emër të meseleve të mdoja. Dhe nga tjetra, edhe me këta e përfundojna, dhe nga Meri S.S. në hadith ka thanë, dhe këtë hadith e ka bo sahih, Sheikh Albani, Allah e më shëroft, nga Enes ibn Malik radhiyallahu an, se për nga Meri A.S. ka thanë, fi kulli karnin min ummeti sabiqun, gjdo gjenerat nga ummeti jem e ka i ka të partë. Gjdo gjenerat nga ummeti jem i ka të partë. Te Muhamedi ishte të partë kusht? Ebu Bekri. Ebu Bekri ishte peshorja. Si t'jesh me Ebu Bekri, nje me Muhamedin a.s. Pasta ishte Omeri, pasta ishte Othmani, pasta ishte Aliju, pasta ishte Umar ibn Abdul Azizi, pasta i vinë djetarët e mdoj, ishte Ebu Hanifja, ishte Imam Maliku, pasta ishte Shafiju, pasta ishte Ahmedi, pasta e Sufjani, erdhe Abu Davudi, erdhe Tirmidhiju, erdhe Ibn Umaja, erdhe Rakutni, erdhe Bukhariju, erdhe Muslimi, erdhe Lelakai, erdhe Ibn Batta, erdhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, erdhe Ibn Qayimi, për çka? Për me thonë njerëzit, si t'jesh me këti i e tamam, po si eve, mos pretendo se ende. Këto e din meselën. Këta i din meselën. A? Andaj tha Abdullah ibn Mubareki, akuzimi disa burrave është akuzim i fejes Allahut. Akuzimi disa burrave është akuzim i fejes Allahut. Thot Shekhu Islam Ibn Tejmije, Allahu e ka vendosë Imam Bukhariun simbol të imanit dhe kapjes për sunetin. Andaj rafidit i gjenë largë gjematit, largë islamit, largë imanit, pse? Ata në palë zgjujnë në të Bukhariju. Të kena mi besuna një njeri ta? U ka qu një Bukharija atje ka shkujt liber? Kishe, ha? Kjo është palë, kjo me gëdit në palës. Andaj, ala inne hum, humul mufsidune, wala killa ish urun, wa idha kile lehum aminu kema amenen nas, dhe kërë thutë atyre besoni që shkanë besu e njërzit, tha Abdullah ibn Mubarak, el isnadu dinun indena, zingjiri hadithit, të na fe, zingjiri hadithit, dikush e ka largu këtë zingjir, kujtom se së shumë Facebook, pse ja ka mundësu e sistemi global, me u angazhu me sendet kota, kujton se është në iman dhe islam dhe është në përmirësim, apo dhe e këput senedin, nuk e njef hadithin, nuk e njef zingjir në ulemave, nuk kjo fej vlezër ka thonë për nga mesëm, inna ummetun ummije la në këtubu o la në hsubu, ka thonë për nga mesëm, o na jena ummet që nuk shkrujna, ka thonë Ibn Hajeri, nuk e ka për qëllim që nuk shkuj në liber, pa e ka për qëllim se na fejën e morna me goj. Unë ja kam transmitu juve, ju transmitoni të tjerve, ju të tjerë të tjerave, deri ditën e gjikimit. E dikush nuk ka lidhje, është i shkoput nga zingjiri, që që transmiton këtë fej? Nuk i njef të burrat e mdoj, nuk ka lidhje me këta burrat e mdoj, këta burrat e mdoj e refuzojnë, nuk të pranojnë, që shmur është me transmitu këtë fej? Ska mundësi. Andaj vëllezër, kërkone, këta që ka thënë Abdullah ibn Mubareki, zingjirin. Ku, nëse feja jote nuk përfundon me zingjir, te Muhamedi a.s. dije se ta kanë këput. Ta kanë këput. Nëse feja jote nuk lidhe, dhe te Muhamedi a.s. qysh me lidhe? Me njerëzi. Ka qua Allahu njerëzi. Vëllezër, sot ka në dunjo. Përsta janë shkollat. Kurani e lexojnë imama, dhe e kanë zingjirin dërte Muhamedi a.s. njëri pas njëri, njëri pas njëri. Lexohet Bukhariu dhe e kanë zingjirin dërte Muhamedi a.s. A mundi me paramendu këta? Njërës e lexojnë hadithin dhe deri pa pushim dërte Muhamedi a.s. Dhe këta njërës të nuk mundesh mi mohue. Këta njërës nuk mundesh mi mohue. Andaj në lusmin Allahu Gjellu Ala, që Allahu Tebareke wa Teala, në ndryqon me ndjen tonë me Kur'an, në ndryqon Allahu Gjellu Ala me ndjen tonë me iman, në i mbush zemrat Allahu Gjellu Ala me dashuri për Kur'anin, me dashuri për sunetin e pejgamberi s.a.s. Allahu Gjellu Ala lusim që Allahu Tebareke wa Teala ti bashkon muslimanët dhe të vërtetën, Allahu Gjellu Gjellu u ti zgjeron dhe ti bën hapsira të mdoja zemrat e muslimanëve në dashuri ndër me zveti, e lusim Allahu Gjellu Ala që Allahu Tebareke wa Teala në e mundëson me ndjek rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam në bërtham dhe në të gjitha çoshet e tina, elusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve taala mos na largon nga udhëzimi i tina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.